Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize rahmet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Akide derslerine devam edecek olursak bugünkü konumuz nifak üzerine olacak inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir amel, güzel bir akıbet nasip etsin. Kardeşlerim, nifak dışa İslami ve hayrı vurma, içeriye de küfür ve şerri gizleme demektir. Ona bu adın veriliş sebebi, dine bir kapıdan girerken bir diğer kapıdan çıkmasıdır. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi onları aynı zamanda fasık olarak da şeriatın dışına çıkanlar diye nitelendirmiştir. Yani fısk sözle amelin, nifak sözle amelin birbirine ters düşmesidir. İmam Taberi Bakara suresinde fıskı, nifakı tarif ederken farenin deliğini bırakıp dışarıya çıkmasına fasıkçık, birinin de inandım dedikten sonra Allah'ın dinini, emrini bilip onun gerisine çıkma, yani yapmama, bildiği halde tersine hareket etmeyi fısk olarak izah etmiştir. Allah Azze ve Celle kitabında şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendisidir demiştir. Çünkü onlar kalpleriyle inanmadıkları halde, kalpleriyle tasdiklemedikleri halde dilleriyle inandıklarını, azalarıyla ise biz de sizin gibi iman ediyoruz, biz de şöyle yapıyoruz derlerdi. Yine Allah Azze ve Celle münafıkları kafirlerden daha şerli olarak nitelendirerek şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadır buyurmuştur Nisa 145'te. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle münafıklardan bahsederken onların aldatan, yalancı, hilebaz olduklarını söylemiş. Allah Azze ve Celle de onlara tuzak kuracaktır. Çünkü o tuzak kuranların en hayırlısıdır buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah bizleri iman üzerine yaşatsın. Ahlakımızı Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Münafıkların müminlere gelip de biz de sizin gibi iman ettik demeleri, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz deyip onlar hem Allah'ı hem de müminleri aldattığını zannederler diyor. Allah da onların kalplerindeki hastalığı artırmış ve o da onlara tuzak kurmuştur. Mahşer yeriyle alakalı naslara baktığımızda kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kim dünyada neye iman ediyorsa gitsin ecrini ondan istesin, mükafatını ondan alsın, ona tabi olsun deyince Allah Azze ve Celle puta tapan puta, haça tapan haça gittiğinde ortada sadece müminlerle münafıklar kalacak ve Allah Azze ve Celle, ben muhtasar gideyim mevzuzu, ben sizin Rabbinizim, bana secde edin dediğinde o müminler Rablarına secde ettiklerinde işte aralarındaki münafıklar ne kadar secde etmeye gitseler de sırtlarının üstü geriye düşecekler. Allah böyle gülünç duruma, aşağılık duruma düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim. Onun için münafıklar yaratılan varlıkların en şerlileridir. Çünkü onlar ne kafirlere ne de Müslümanlara yar olurlar. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Bunun da misali geçenlerde de verdiğimiz gibi bir adam karşıya geçer diyor. İki taraf bu taraftadır diyor. Karşıya geçen mümin der ki diyor nehirden, gel bak burası salim, nehirden rahatlıkla geçersin der diyor. Münafık suya girer. Tam yolun ortasına geldi mi kafir sen bu yanıya gel der. Bir o yanı bir o yanı derken yorulur ve nehirde batar gider diyor. İşte münafığın hali, ne karşıdaki müminin yanına çıkmaya fırsat bulabilir ne de kafirin yanına. Ortada kalır, boğulur gider diyor. Evet kardeşlerim, onların Allah'ı ve müminlere karşı özellikle Allah Azze ve Celle'yi aldatmaya çalışmaları onların cidden kalplerinde hastalık olduğunu gösterir. Çünkü onlar kendileriyle bile barışık insanlar değillerdir. Bu yüzden çok çok dikkat etmeli ve hareketlerimizi hakikaten çok çok bir dikkatli bir şekilde kontrol etmeliyiz. Kardeşlerim, münafıklığın da türleri vardır. İtikadi ve ameli olarak ikiye ayrılır. İtikattaki bu fıska, nifaka baktığımızda bu kişinin dışa Müslüman olduğunu aksederken içinde küfrü gizlemesi, ki bu büyük münafıklıktır. Bu tür münafıklık insanı büsbütün dinden çıkarır ve cehennemin en alt tabakasına indirir. Bunlar altı çeşittir kardeşlerim. Birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamaları. İkincisi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinin bazısını yalanlaması. Üçüncüsü Aleyhisselatü Vesselam'a buğz etmek. Dördüncüsü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinin bir kısmına buğz etmek. Beşincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin gerilemesine sevinmek. Altıncısı Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin zafer kazanmasından hoşlanmamak. Yani dinde emir ve nehilere işine geleni alma, işine gelmemeyi bırakma ve dilleriyle iman ettiğini söylese de kalbiyle bunu tasdik etmeme. Kardeşlerim, ameli münafıklıkta bundan maksat kalben küfür olmaksızın münafıklık hasletlerinden birini işlemektir ki bu imanın asıl itibariyle kalpte kalması ile birlikte söz konusu olandır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şu dört haslet kimde bulunursa halis münafıktır. Ama bunlardan bir tanesi dahi onda olsa münafıklıktan, nifaktan bir şube vardır dediği gibi. Rabbim iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi nasip etsin kardeşlerim. Belki ameldeki bu nifak insanı dinden çıkartmaz ama kişinin de kendine çok çok dikkat etmesi gerekir. Bunların en belirgin özellikleri Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi başlı başına bir sure vardır. Onları gördüğünüzde diyor, görünüşleri, giyinişleri sizin hoşunuza gider. Konuştuklarında sözlerini dinlersiniz. Güzel konuşurlar. Ama içleri boş, cehennem kütüğü gibidir diyor. Bir ses duysalar hep kendi aleyhlerinde olduklarını zannederler diyor. Cimridirler, eşleri de öyledir. Dedikoducudurlar, laf getirip götürürler, ara bozucudurlar ve hiçbir zaman Müslümanın iyiliğini istemezler ve müminin başına bir iyilik gelse onları üzer, müminin başına bir bela, bir musibet gelse ona sevinirler. Bunların birçok hal ve hasretleri vardır ki saymakla bitmez. Allah böyle duruma düşmekten ve böylelerinden arkadaşlık yapmaktan bizleri beri buyursun kardeşlerim. İtikadi ve ameli münafıklığa dair birçok örnekler vardır. Bir kimsenin ben din ile ilgili olarak Resul'ün şu şu hususlarına dair vermiş olduğu haberleri tasdik etmiyorum demesi bunlardan bir tanesidir. Mesela öyle insanlar vardır ki kardeşlerim, mesela öyle rivayetler vardır ki Allah Azze ve Celle cehenneme cehennemlik ehlini doldururken Allah diyor ayağını koyar ve cehennem yeter yeter der diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Temizleyebiliyorsan temiz. Öyle insanlar vardır ki aleykümselam ve rahmetullah. Aklına uymadığı için ben bunları kabul etmiyorum der. Güya hadisleri de kabul ettiğini söyler. Yine bir kimsenin aleyhissalatü vesselamın namaz, oruç, hac yahut malın zekatını vermek gibi getirdiklerinden herhangi bir şeyden hoşlanmaması da böyledir. Düşünün, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimetlerden amin aleykümselam ve rahmetullah ganimetleri dağıtırken birisi çıkıyor Allah'tan kork diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam göktekinin emini ben değil miyim diyor. O hala Allah'tan kork diyor. Ben Allah'tan korkmasam Allah bana vahiy gönderir mi diyor. Hala Allah'tan kork diyor. Ve çekip gidiyor. Bu da itikadi münafıklıktan, nifaklıktan bir tanesidir. Allah bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. İlyas hoş geldin. Yine kardeşlerim, belirli bir savaşta Müslümanların müşriklere karşı yenilgiye uğramasına sevinme, bu da münafıklıktan, nifaklıktan bir tanedir ki aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında birçok böyle münafıklar vardı ki ve hatta onların yüzünden İslam ordusu yenilgiye uğramıştır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir kimsenin yerine getirmemeye niyet ederek birine söz vermesi ameli münafıklıklara girer. Yani söz verip sözüne sadık olmaması veyahut insanın konuşurken yalan söylemesi veyahut belli bir emanet verilmişse o emanete hiyanet etmesi de onun münafıklık hasletlerinden bir tanesidir. Evet kardeşlerim, Allah bize imanı sevdirsin. Münafıklık öyle bir pis illettir ki ferdin toplum üzerine çok büyük etkisi vardır. Gelecek nesillerin bozulmasına, itikatların hüsrana uğramasına ve din, namus, mal emniyetinin gitmesine kadar sebep olacak hasletlere sebep olur. Onun için kişinin arkadaşına çok dikkat etmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kişi arkadaşının dini üzerinedir. Öyleyse arkadaşlık yaptıklarınıza çok dikkat edin buyuruyor. Burada Allah bizleri mağfiret etsin. Kişinin her hareketini kontrol etmeli ve kendini sürekli murakabe altında tutması ve amel etmeden amel edeceği şeyin delilini öğrenmesi ve konuşmadan o konuşacağı sözün kendisine hayır mı şer mi kazandıracağına dikkat etmesi kişinin dürüst olmasına, gelecek nesillerin de düzelmesine sebep olur. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında münafıklardan bahsederken onların amelde üşengeç insanlar olduğunu, üşene üşene namaza kalktıklarını, tembellik yaptıklarını, Allah'ı çok az zikrettiklerini ve gösteriş için namaz kıldıklarından bahsediyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin, ameline dikkat eden ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin kardeşim, en hayırlı amel hangisidir diye sorulduğunda vaktinde kılınan namaz diyor. İşte müminle münafığı ayıran amellerdeki ihlastır. Allah hepimizi ihlaslı kılsın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Münafıklarsa konuşurken hep yalan söylerler kardeşlerim. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın tarifini yaparken elinden ve dilinden emin olunandır derken, münafık elinden ve dilinden emin olunmayandır. Onun için kardeşlerim, nifağın, küfrün bu şubesi hakikaten çok çok tehlikeli ve sakınılması gereken ve kişinin kendisini çok çok dikkatlice kontrol etmesi gereken hasletlerdendir. Evet. Onlar biriyle tartışsalar aşırı giderler ve durulmazlar. Ama bir Müslüman tartıştığında, kızdığında, gadaba geldiğinde evuzu çeker, oradan uzaklaşır. Ve ayaktaysa oturur, oturuyorsa yatar veyahut abdest alır veyahut namaz kılar. Ama onun dışında münafık asla durulmaz kardeşlerim. Allah hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı nasip etsin. Biraz Kur'an dinleyelim, sonra devam edelim. Olma mı? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إن الله لا يخلف الميعاد. Evet, bu ümmet arasında da şirk görülecektir kardeşlerim. Nasıl ki geçmiş ümmetlerde şirk vuku bulmuşsa, bu ümmette de şirkin olacağını söylemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Şüphesiz bu ümmet arasında fiilen şirkin bazı türleri görülmüş ama bunlardan bir kısmı birkaç nesilden beri ortaya çıkmış, hala da varlığını sürdürmekte. Salih kimseleri Allah'a ortak koşma, onlara ibadet etme, kabirleri yakınında adaklarda bulunma, orada itikafa çekilme, Allah'tan başka onlara seslenip dua etme, bu hal İslam ümmeti içinde hakikaten almış başını gidiyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ümmetimden bazı kabileler müşriklere iltikak edinceye ve onlar puta tapıncaya kadar kıyamet kopmayacak diye buyurmuştur. Allah bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten beri buyursun. Evet. Şirkin de türleri vardır kardeşlerim. Büyük ve küçük şirk olarak ikiye ayrılır. Büyük şirk, deminki anlattığımız gibi, Allah Azze ve Celle'nin ebediyen bağışlamayacağı ve cennetine koymayacağı ebedi cehennemlik yazdığıdır. Küçük şirkse bu büyükten daha aşağıda olan şirktir ki bu da riyakarlıktır. Yani gizli şirk dediğimiz. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz diyor Deccal'dan konuşurken Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi. Ben size bundan daha büyük bir beladan bahsedeyim mi? Dedi. Biz buyur ey Allah'ın Resulü dediğimizde o küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diye sorduğunda Allah ve Resulü bilir dediğimizde biriniz namaza dursa namazda birinin kendisini izlediğini görse ve namazını güzelleştirse işte bu küçük şirk demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün bir deccal bahsi ta Nuh Aleyhisselam'ın zamanında Nuh Aleyhisselam'ın kavmini korkuttuğu, sakındırdığı bir şeydir. Öyleyse bundan daha büyük bir belaysa çok çok dikkat etmeli ve çok çok kendimizi sürekli kontrol etmemiz gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi kapkaranlık bir gecede kapkaranlık bir kayanın üzerinde kapkara bir karıncanın ayak sesine benzer diyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette. Onun için küçük şirk çok dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Kardeşlerim, büyük şirk imanı, küçük şirkse ameli iptal eder. Burada sadece bir niyet farkı vardır ki küçük şirkin büyüğü zaten insanı götürür. Düşünün, namazdaki bir bu şekilde bir başkasının taltifini bekleme ameli iptal ettiği gibi namazın terki de imanı tamamen götüren amellerdendir. Evet. Kardeşlerim, şirk de duada da vuku bulur. Ancak Allah'ın güç yetiştirebileceği hususlarda Allah'tan başkasına dua etmek demektir ki Eğer duadan kasıt faydanın sağlanmasını isteme ya da zararın önlenmesini isteme ise buna dilek denir. Dua Allah'tan gayrısından istenmez. Allah Azze ve Celle'ye sığınılıp ondan istenecek bir şeyi ondan gayrısına havale edilirse bu insanı İslam dairesinden çıkarır. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun için Allah Azze ve Celle bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadet etmekten büyüklenen hor ve hakir olarak cehenneme girer buyurmuştur. Evet. Yine kardeşlerim, niyette, kasıtta şirk gündeme gelebilir ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, kim dünya hayatını ve onun süsünü arz ederse onlara amellerinin karşılığı orada tas tamam ödenir ve onlar bu hususta hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Orada yaptıkları da boşa gitmiştir, yapmakta olduğu şeyler batıldır buyurmuştur. Bu ayet-i kerimelerin açıkladığına göre her kim ameliyle birlikte dünyayı isteyecek olursa Allah ona istediğini verir. Fakat ahirette ameli boşa çıkacaktır. Bu büyük bir tehdittir kardeşlerim. Ayet-i kerime münafıklar gibi dünya için Allah'a ibadet eden kafirler hakkındadır. O halde insan genel olarak dünyayı isteyerek amel etmeden bazı hususlar da olsa dahi çekinmeli ve bu konuda gerekli dikkati göstermelidir. Bir takım bozuk niyetlerle kötü maksatların bazı ameller işlenirken kulun iradesine karışmasına gelince böyle bir hal kişiyi İslam dininin dışına çıkartmaz, lakin ecrini eksiltir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kitap ve sünneti güzelce öğrenmeyi, onunla amel etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Yine muhabbet ve sevgi meselesine bakacak olursak, demin de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle kitabında insanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sevdikleri gibi birilerini severler, iman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise ondan çok daha fazladır diyor. Öyle insanlar vardır ki kardeşlerim, salih veya şeyh veya evliya dedikleri insanları Allah'a eş koşmadıklarını, aksine onların onu Allah'a yaklaştırdıklarını söylerler. Onların yanında şayet sen onların şeyh veyahut evli olarak gördüklerini översen bu onların hoşuna gider. Eğer onları anmaz, direkt Allah'ı anarsan onların suratlarının asık, kas katı olduklarını görürsün. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Kendi sevgisinin yanında yarattıklarının sevgisini bizlere o dereceye getirip sevdirmesin kardeşlerim. Eğer insan cahil olur, cehalet bataklığına düşerse o artık tamamen onun peşinden giden mecnunlardan olur. Düşünün, toplumdaki Leyla ile Mecnun, Arzu ile Kamberi, Ferhat ile Şirin miydi? Onun gibi o kadar çok insan vardır ki böyle hayatları, yaşamları hep destanlar olmuştur. Sırf birine olan sevgisi onun aklının başından gitmesine ve ona kul köle olmasına sebep olmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır nasip etsin. Bazı meseleler vardır ki onların da yerli yerince açıklanması, anlatılması gerekir. Mesela kardeşlerim, toplumun çok çok yer yer düştüğü ve çok rahatlıkla böyle cehaleten yaptıkları bir muska yazıp takma veyahut nazar boncuğu takma veyahut hamail takınmaları, bunlar şirktir. Allah hepimize mağfiret etsin. Çok çok rahatlıkla cahiliye toplumlarının düştüğü, çok rahatlıkla yuvarlandığı meselelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle'ye sığınmaları gerekirken, ona dayanıp ona güvenmeleri gerekirken, yalnız ona ibadet edip yalnız ondan istemeleri gerekirken, giderler bir muskacıya, bir kağıdın üzerine ne yazdığı belirsiz bir şeyleri alır, güzelce baklava dilimi gibi katlar, naylonlara sarar, bilmem neleri sürer, bir de 7 kat bilmem nelere diker, ondan sonra boyunlarını asar ve o korkularından emin olduklarını zannederler. Halbuki kim nazar boncuğu takarsa, hamail takarsa, muska takarsa, o insan şirke girmiştir ve müşrik olmuştur. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Kim atlara gider, kahine gider, onu tasdiklerse, Muhammed'e indirilene küfretmiştir. Veyahut bir kahve falı, el falı veyahut bunun gibi fala, burçlara inanan insanlar da aynı şekilde imanlarına zulüm bulaştırmışlardır. Sesim geliyor mu? Ama kardeşlerim, rukye dediğimiz okuma, biri için dua etme, bunlar bu türden değillerdir. Bunlar meşru olan şeylerdendir. Bunlar dışındaki bunları yazarak boynu asma, bunlar insanı bozar. Allah hepimize mağfiret etsin. Rukye caizdir ama bir muska tipinde yazıp hamaili takma, bunlar caiz olmayan şeylerdir. Evet. Ve bunun da delillerine baktığımızda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bir gün bir seferden gelirken bir obaya uğramışlar ve kendileri için yiyecek istediklerinde oba reisi vermemiş. Dinlenmek için bir kenara çekilip dururken obada bir karışıklık görüyorlar ve biri gelip oba reisini yılan ya da akrep soktu. İçinizde rukye yapmayı bilen var mı dediklerinde, sahabelerden bir tanesi ben demiş, gitmiş ona Fatiha'yı okumuş ve Allah da ona şifa vermiş ve karşılığında da 30 koyun almış. Bunu kızgınlıkla yapmasına rağmen Medine'ye gelene kadar onu kimseye vermemiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de rukye yapmaktan karşılığında da bir şey almanın caiz olduğunu söylemiştir. Rukye dinde haram kılınmayan ve yapılabilen meselelerden bir tanesidir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam torunlarını sürekli okur, onlara rukiye yapardı. Veyahut biri hastalandığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastanın hasta olan yerine sağ elini koyar. Allah'ım, ey insanların Rabbi, bunun hastalığını gider, ona şifa ver. Sen şifa verensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Geriye hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan et derdi. Evet kardeşlerim, bu caiz olan rukyedir. Yasak olan rukye de vardır ki o da şirk ihtiva eden rukye çeşididir ki Allah'tan başkasından yardım istenilen rukye çeşitleri bu kabildendir. Bu da Allah'tan başkasına dua etme, ondan başkasından yardım dileme ve ondan başkasına sığınmakla olur. Rabbimizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril de rukye yapmıştır. Kendisine sihir yaptıklarında Cibril Felak, Nas surelerini indirmiş ve bunlar okunduğunda Aleyhisselatü Vesselam düzelmiştir. Bu bablarda kardeşlerim, nazarlıklara, yani İslam'daki karşılığı temaim dediğimiz meseleye bakacak olursak, temaimde nazarı önlemek için çocukların boynuna asılan şeye denir. Bazen yaşlı erkek ve kadınlara da takıldığı görülür. Veyahut kapıların üzerine atnalı veya binaların böyle görünen cepheleri veya arabalarının egzozuna veya aynanın yanına vesaire takılan nazarlıklar vardır ki bunlar İslam'da nehyedilen küfür ve şirk türlerinde bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin korumasını onun yarattığı bir taşa, bir eşyaya veya herhangi meta bir şeye bağlamaya benzer ki bu insanı İslam dairesinden çıkarır. Nazar boncuğu takan veya nazarlık maşallah takan birisine bunu takmadığı zaman koruyan kimdir diye sorsanız o size Allah'tır diyecek. Peki bunu takınca koruyan kim dediğinde apışıp kalır. Ya işte biz bunu işte ön için takıyorduk. Ne için takıyordun? İşte bilinçsizce yapılan bu şey insana birçok belayı, musibeti de yanında getirir. Allah cehaletimizi kaldırsın kardeşlerim. Hatta öyle hale gelmiştir ki insanoğlu, bakın inekleri, koyunları, develeri, hayvanları olan insanların onların boyunlarını mavi boncukları ipe dizerek astıklarını görürsünüz. Göze karşı ve nazardan kendilerini koruması için takılan nazar boncukları hep hamailler bu cinstendir. Onun dışında koruması için iplere okuyup düğüm atmalar, ellere, bellere bağlanmalar, halka takmalar da hep bu cinstendir ki bunlar insanı İslam dairesinden çıkarır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, selamun aleyküm ve rahmetullah. Böyle kardeşlerim, kişi eğer hakikaten bilinçli, amel etmeden amel edeceği şeyin delillerini öğrenmezse hep böyle şeytan onu kandırır. Düşünün, bir eve, bir dükkana, bir arabaya, bir benzeri şeylere, bir hayvana, bir yeni doğan çocuğa takılan bu maşallahla nazar boncukları, hamaillerde hep böyledir. Evet kardeşlerim, öyle bir hale gelmiş ki topluluklar, sanki şirk olan ve nehyedilen bu meselelere dolu dizgin Muhammed ümmeti gider hale gelmiş. Bize düşen İslam akidesini bozan ve onu sarsan bu gibi hususlardan uzak durmadır. Allah hepimize hakkıyla dinini öğrenme iştiyakı, hırsı versin kardeşlerim. Çünkü hakkıyla Allah'a tevekkül edene Allah yeter. Bundan dolayı Müslümanın imanına ve Müslümanlığına zarar getiren her türlü şirk, nazarlık, hamail çeşitlerinden büsbütün uzak kalma görevi getirir. Ama eğer hakikaten tevekkül edememişsek, ki tevekkül tevhidin cüzlerinden bir cüzdür, bu da onun dışındaki her şeye sapmaya neden olur. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini hatırlayacak olursak, eğer siz diyor Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız diyor. Evet. Yine kardeşlerim, belanın kaldırılması veya önlenmesi için halka ve ip takma vardır ki bunlar da ne o belaya mani olan şeyler ne de önleyen şeylerdir. Ama maalesef halk arasında işte başım beladan kurtulmuyor, işte her türlü bela musibet bana geliyor deyip bazı insanlara giden ve onların da iplikleri okuyarak bir şeyler düğüm attıklarını, insanların bellerine, boyunlarına, ellerine onları bağladıklarını görürsünüz. Bunlar ne belayı def eder ne de onların başından böyle bir şeyi götürür. Dahası bunlara inanırsa şirke girmiş olur ve dinden çıkar. Çünkü kişinin kalbini Allah'tan başkasına bu tip şeylere bağlaması onun itikadını kardeşlerim bozar. Allah bizlere hayır nasip etsin. Çünkü imanın olmazsa olmazlarından birisi hayrın da şerrin de Allah'tan olduğudur. Fayda veren de zarar veren de sadece Allah'tır kardeşlerim. Kulun kalbinin ümit ile korku ile yalnızca Allah'a bağlı olması gerekir. Sadece Allah'a güvenip dayanması, işlerin tümünü yalnızca Allah'a havale etmesi gerekir. Çünkü belayı tek başına def eden odur. Fayda ve zarar veren de yalnız Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi, eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu ondan başka giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, buna geri bırakacak kimse yoktur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisinde İbn Abbas'ın kulağını tutarak dediği gibi, ey delikanlı, kulağını aç da iyi dinle. Allah'ın hakkını sen eğer koruyup gözetirsen, Allah da senin hakkını koruyup gözetir diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Çakır hoş geldin. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şey vermek istese, Allah onu sana nasip etmedikçe olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermek istese, Allah izin vermedikçe olmaz diyor. Evet kardeşlerim, Allah hepimize korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua versin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ramazan hoş geldin. Yine kardeşlerim, ağaç, taş ve bu gibi şeylerden bereket umma, teberrük bu cinslerdendir. Bereket bir şeyde hayrın sabit olup artış göstermesi, bir şey ancak bu imkana sahip ve buna güç yetiren kimseden istenir. O da Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ama öyle insanlar vardır ki işte siftah yaptın mı? Yok. Parayı yerden yuvarlarlar. Hadi bunu al, cebine kat. İşte şöyle olur. Veyahut adam ilk parayı kazanmıştır. Bunu çerçeveletir, duvara asar. İşte bu benim bereketimdir. Bu burada durduğu müddetçe uğur getirir, hayır getirir derler. Veyahut halk arasında insanların gidip bir ağaca çabut bağladıklarını veyahut taşlara bir şeyler yapıştırdıklarını veyahut onların oralara gidip oralarda mumlar yaktıklarını, bir şeyler yaptıklarını görürsünüz. Bunların hiçbiri caiz olan şeylerden değildir kardeşlerim. Veyahut peygamberlerin, sahabelerin, sıddıkların, şehitlerin kabirlerine giderek oralardan yardım umları da, ummaları da bu cinstendir. Bunlar haramdır ve yapılması insanın ayaklarını kaydırır. Allah hepimize hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin kardeşlerim. Yine halk arasında uğursuzluk inancı, ki bu da bir takım şeyleri, isimleri, sesleri, kuşları, bölgeleri uğursuz saymak, ki bu da İslam'da nehyedilen bir şeydir. Hayır da şer de Allah'tandır kardeşlerim. Din bunu yasaklamıştır. Ama halk arasında baykuş öder uğursuzluktur. Gece ıslık çalma, tırnakları kesme, aynaya bakma, şunu yapma, bunu yapma gibi halk arasında birçok dine dayalı olmayan safsatalar vardır ki aynen Mekke müşriklerinin yaptığı gibi, işte devesi şu kadar doğurursa onu Allah'a vakfetmeleri veyahut işte şu olursa şöyle demeleri veyahut Recep ayında deveyi Allah'a kurban etmeleri gibi Allah'ın emretmediği bir şeyleri yapma, bunlar bir şeyde uğur ve uğursuzluk inancı insanı şirke sokar. Evet kardeşlerim, buna yani uğursuzluğa inanma hükmü İslam'da tiyare denilen uğursuzluğa inanmak şeran haramdır. İster bu fiille olsun, ister bir sözle olsun, ister hem söz hem fiille olsun, bunun hepsi şirk türüne girer. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, uğursuzluk inancı bir şirktir. Uğursuzluk inancı bir şirktir. Uğursuzluk inancı bir şirktir. Elbet aramızda aklına böyle şeyler gelmeyen kimse yoktur ama Allah onu tevekkülle giderir buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Demek ki kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'ya gerekli tevekkül uğursuzluk düşüncesine karşı bizde ne yapıyor? Direncin artmasına sebep oluyor. Tevekkülün, uğursuzluk anlayışını ortadan kaldırmadaki en büyük etken Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, uğursuzluk bir şirktir. Elbet aramızda aklına böyle bir şey gelmeyen kimse yoktur. Fakat Allah onu tevekkülle giderir diyor. Evet. Yani aramızda içinde bu duyguyu gelip geçirmeyen kimse pek yoktur diyor. Ama Allah bunu Allah'a güvenip dayanmak işi, ona havale etme ve uğursuzluk gereğince uygulama yapmamakla giderir diyor. Evet kardeşim, Rabbim bizlere mağfiret etsin. Uğursuzluk hissine kapılma çeşitli sebeplerden dolayı haram kılınmıştır. Sebebine gelince, uğursuzluk hissine kapılmakla zarar verme, o işe güç yetirme Allah'tan başkasına nispet edilmiş olur ki bu da insanın imanını bozar. Yine o meseleye inanma, Allah'tan başkasının o şeye zarar vereceğine itikat etme ki bu da inancı bozar. Yine bu inanç sebebiyle kalp Allah'tan başkasına bağlanıp korkar ki bu yüzden yine şirk olarak kabul edilmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkıyla kendisinden korkmayı, hakkıyla kendisine sığınmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Sözlerimizi Allah'ın kelamıyla bitirelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى